120 km na samym prądzie. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 września jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na specjalne wydanie serwisu w Trójce. Premier zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Przeciek wału w Jarnołtówku został opanowany, a wał załatany. Raciborska policja apeluje do mieszkańców regionu o ewakuację. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zleciłem przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, napisał szef rządu na portalu X. Stan klęski żywiołowej jest właściwym krokiem do uruchomienia sił, środków i finansowania w ramach mechanizmu europejskiego Rescue, napisał na portalu X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dodał, że dobrze się stało, że wykorzystano brzegowe stacje ratownictwa SAR i że zbiornik Racibórz Dolny rozpoczął retencjonowanie fali. Skoro już wiemy, że jest bardzo źle, to czas, by Bruksela pokazała swoją solidarność, tak jak my to robiliśmy wielokrotnie w powodziach, pożarach i klęskach w Unii, podkreślił Jacek Siewiera. Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych. Jest wprowadzany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych albo awarii technicznych noszącej znamiona klęski żywiołowej oraz w celu usunięcia ich skutków. Może trwać do 30 dni. W czasie tego stanu przepisy umożliwiają ograniczenie niektórych praw obywatelskich. Sytuacja w Jarnołtówku została opanowana. Woda przebiła tam wał przeciwpowodziowy, jednak przeciek został załatany. Południowo-zachodnią część kraju nawiedziły powodzie. Najcięższa sytuacja panuje w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, mówi, że ewakuacja z tamtych rejonów jest konieczna, bo woda nie opada. Tam jest sytuacja opanowana. Zatabowano ten przeciek, tu nie ma zagrożenia takiego większego. Oczywiście nigdy nic nie wiadomo, bo tam woda jest wysoko i tam się będzie jeszcze pewnie długo toczyła taka walka o to, żeby tam było bezpiecznie. Mamy sytuację stabilną, no, taką dość groźną, ale stabilną. Ewakuacja jest generalnie konieczna, bo chcemy jak najwięcej ludzi przetransportować do takich bezpiecznych miejsc, bo nie wiemy, co się wydarzy. Tu na razie nie ma zagrożenia, ale jeżeli ta powodziowa fala potrwa jeszcze trochę dłużej, no to może tak być, że w którymś momencie woda się wyleje. W Jarnołtówku znajduje się zbudowany na początku XX wieku zbiornik przeciwpowodziowy. Mieszkańcy zagrożonych terenów nie powinni zwlekać z ewakuacją. Apelowało to w Chałupkach. W powiecie raciborskim zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Grzegorz Szyszko podkreślał, doświadczenia z 97 roku pokazały, że fala powodziowa to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, a także wielkie wyzwanie dla służb, które w kryzysowej sytuacji starają się pomagać mieszkańcom. Miałem okazję być w Raciborzu w 97 roku i wiem, jak ten Racibórz wyglądał i przez ile czasu nie było energii elektrycznej, przez ile czasu nie było wody. Naprawdę bardzo trudne czasy. Prosimy osoby prywatne, jeżeli jest potrzeba ewakuacji, żeby się ewakuować wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę, bo w ostatniej chwili może nie być czasu. To właśnie w Chałupkach, przy przejściu granicznym z Republiką Czeską, około północy jest spodziewane nadejście fali powodziowej na Odrze. Jak informuje Jarosław Ceglarek, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, w Chałupkach ewakuowano 104 osoby. Mimo ostrzeżeń i apeli nie wszyscy mieszkańcy zgodzili się opuścić swoje domy. O godzinie 11 podjęliśmy kolejną ewakuację części Chałupek. Niestety niektóre osoby nie podjęły się ewakuacji, zostały w swoich domach. Mam nadzieję, że będą bezpieczne. O 17 stan wody w Odrze na punkcie pomiarowym w Chałupkach wynosił ponad 7 metrów. Stan alarmowy został więc przekroczony o prawie 3 metry. Poważne problemy z dostawami prądu w zachodniej i środkowej Słowacji. Przyczyną są intensywne opady deszczu, powodzie i wichury. Opady już ustały, jednak woda w rzekach i potokach wciąż przybiera. Kilkanaście tysięcy gospodarstw nie ma prądu. W miastach zalanych przez wezbrane rzeki i potoki to oczywiste. Ale problemy są nie tylko tam. Wichury, jakie w ciągu ostatniej doby szalały nad Słowacją, a także upadające drzewa i gałęzie pozrywały linie energetyczne. Nie wiadomo, kiedy firmy dystrybucyjne uporają się z awariami. Pomoc państwa zadeklarował prezydent Słowacji. Instytucje sztatu, jednostki ministerstwa. Państwowe instytucje i odpowiednie ministerstwa znajdą sposób, aby tym ludziom, którzy w wyniku powodzi doznali strat, jak najszybciej pomóc wrócić do normalnego życia, powiedział Peter Pellegrini. Z powodu podtopień i braków prądu, władze ogrodu zoologicznego w Bratysławie były zmuszone do ewakuacji kilkuset zwierząt. Chodzi szczególnie o te, które wymagają docieplania. Stołeczne zoo zostało zamknięte do odwołania. Piotr Piętka, Polskie Radio. Już o 21 na naszej antenie zapraszamy na wspólną audycję Raport Powodziowy Polskiego Radia, a kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny.

I don't think I knew that at the beginning when I first began writing. I think that was something that became apparent to me as I was writing. And now, of course, you know, it is simply because I'm a woman, I'm writing from the point of view of women, and because of my background, where when I started writing, I really didn't think that I was going to be using, this was a long time ago when I started writing, that I was going to be using my background, my Mennonite background, my growing up in a community that was a patriarchal community, oppressive of girls and women. But it's become apparent that, you know, that it really had an effect on me. And that is what I write about. And I write about the lives of girls and women, though it wasn't a conscious decision to. Nie, od samego początku nie było to moim założeniem. Wypłynęło to niejako w trakcie procesu pisarskiego. Jestem kobietą, w związku z tym nie powinno dziwić, że piszę z punktu widzenia kobiet, ale dorzucając do tego obrazu jeszcze moje pochodzenie, a pochodzę ze środowiska menonickiego, które to środowisko jest środowiskiem patriarchalnym i dosyć takim opresyjnym w stosunku do kobiet, nie powinno to dziwić, że taką właśnie postać to przyjęło, że piszę o, koncentruję się na problemach, których doświadczają dziewczęta i kobiety. Dodam tylko jeszcze, zanim zadam kolejne pytanie, że mamy dla słuchaczek i słuchaczy Trójki zestawy książek Miriam, czyli te wszystkie trzy powieści, które pojawiły się w Polsce. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Będziemy je później rozdawać. Ale w czasie całej audycji można już się zgłaszać w tej sprawie. Wspomniałaś o swoim pochodzeniu i ja myślę, że to jest ważne, byśmy przypomnieli, że książka Głosy Kobiet, po angielsku Women Talking, doczekały się także ekranizacji. W filmie pojawiła się Frances McDormand, więc cały świat miał okazję poznać historię przedstawioną przez ciebie w tej opowieści, ale to wszystko ma autobiograficzne podłoże, więc dla tych, którzy jeszcze książki nie znają czy filmu, nie mieli okazji zetknąć się z twoją twórczością, opowiedz proszę, skąd dokładnie się wywodzisz i jaki to był świat? I potem drugie moje pytanie, jak udało ci się z niego wyrwać? I was born and raised in a conservative, traditional Mennonite community, not an orthodox, closed colony like the Mennonite community depicted in Women Talking, but certainly a very conservative Mennonite community. The first Mennonite settlement in Canada, in Manitoba, in the prairies of Canada, in the center of Canada, where the rules, the regulations, the culture of control, silence, for instance, was very similar to the culture within the traditional colonies. Urodziłam się i zostałam wychowana w tradycyjnej, konserwatywnej społeczności menonickiej. Nie była to taka ultraortodoksyjna społeczność, jak ta przedstawiona w Głosach Kobiet. Rzecz działa się w Manitobie. Jest to miejsce, w którym powstała pierwsza kolonia menonitów w Kanadzie. Miały tam zastosowanie wszystkie zasady, wszystkie regulacje, które z tym się wiążą. Panowała tam kultura kontroli i oczekiwań. As a teenager, you know, when I was 13, 14 years old, I started to understand a little bit more about where I was, what kind of a place this was. And I knew early on that I would have to leave this community if I were to live myself, if I were to be myself and, you know, be a woman in the world, be a writer, you know, and that would not have been acceptable in the community. And I that was a kind of a heartbreaking decision. And so I left. I finished high school and left, you know, the day that I finished school. I didn't stick around for my graduation. I left, and I left for Montreal, which at the time, I suppose you could say I left Canada's most conservative community for Canada's, you know, most cosmopolitan community, and I was not at home in that world either. Już w wieku około 13-14 lat zdałam sobie sprawę, że najprawdopodobniej zechcę odejść z tej wspólnoty, ponieważ wiedziałam, że jeżeli chcę być sobą, jeżeli chcę być kobietą, chcę być pisarką, muszę to zrobić. Było to nie do przyjęcia w ramach tej wspólnoty, a do mnie docierało to już stosunkowo wcześnie. W związku z tym, w dniu, kiedy skończyłam zajęcia w szkole średniej, nie czekając nawet na ceremonię rozdania dyplomów, wyjechałam do Montrealu. W ten sposób można by rzec, że porzuciłam najbardziej konserwatywne miejsce w Kanadzie na rzecz najbardziej liberalnego. W żadnym z nich nie czułam się wówczas u siebie. Ale co się działo w środku? Jak wyglądało to życie, ten świat, w którym wzrastałaś? Jaką rolę pełnili mężczyźni, a jaką kobiety? Jaką kościół, a jaką rodzice? Mm-hmm. I mean, the roles of girls and women was to serve the men, of course, to take care of every domestic detail, to run the household and to have children. The men were working and entitled and supported by the church and by the scriptures. And the church, you know, controlled just about everything. And in the scripture is the women submit to your husbands, you know, children submit to your fathers. And that's how it was. My family, however, it was a slight sort of, anomaly within that scene, in that my mother was very outspoken, very liberal, really was a feminist before her time. She left the church. She stopped. But my father, on the other hand, was very conservative, very pious, and very, you know, connected to the community. It was heartbreaking for him when I left, when my older sister left. My mother, on the other hand, was always encouraging us to leave. So it was a kind of, you know, this two different messages coming at me at the same time. Główną zasadą, która obowiązywała w naszej wspólnocie, było to, że dziewczęta i kobiety służą niejako mężczyznom. Przypisane nam były role domowe plus rodzenie dzieci. Mężczyźni pracowali i podpierali się w tym swoim podejściu do kobiet nauką Kościoła. Kościół wspierał ów patriarchat w oparciu o literaturę, o Biblię. Moja rodzina była swego rodzaju wyjątkiem, była ewenementem, ponieważ moja matka była osobą bardzo liberalną. Ona stosunkowo wcześnie odeszła od kościoła i zachęcała nas jednocześnie, moją siostrę i mnie, do samodzielności, do samodzielnego myślenia. Przeciwieństwem mojej matki był mój ojciec, który był bardzo konserwatywny i pobożny. I w momencie, kiedy zdecydowałyśmy się z moją siostrą na odejście z kościoła, była to dla niego wielka tragedia. Ale na ile to, co sama przeżyłaś, co było twoim doświadczeniem, spotyka się w tym, o czym napisałaś w Głosach Kobiet? To przypomnę historię, która dzieje się w Boliwii. Historia kobiet, które były wykorzystywane seksualnie przez swoich mężów, kuzynów, bliskich im ludzi, ponieważ w tych wspólnotach wszyscy są mniej lub bardziej ze sobą spokrewnieni. Jak bardzo to w jakikolwiek sposób oddaje rzeczywistość twojej wspólnoty, z której wyszłaś? Czy w ogóle coś takiego miało miejsce? I czy przez to, że napisałaś taką książkę, nie zostałaś uznana za osobę wyklętą przez tych, których zostawiłaś? Mm-hmm. Absolutely. My own experiences informed my decision to write the book, Women Talking. When I first heard about the rapes, the attacks, there was a kind of grapevine of the Mennonite grapevine of information going around. You know, my mother, my sister knew women who, friends and relatives of women in our hometown who were related to the women in the Bolivian colony. It's called the Manitoba colony. And I knew that as soon as I heard this, that this was something that I wanted to explore. I wanted to think about. I didn't know how I was going to write about it. And at the time I needed to my sister died shortly after hearing about these crimes, not as a result of hearing these crimes. And I then wanted to write a book called All My Puny Sorrows, which you mentioned earlier. And so I had to get back to Women Talking later. But I wasn't shocked when I heard about these rapes, knowing what I know of these communities, the isolation, the male entitlement, the self-policed communities where women are at the service of men. And So I had to figure out how I was going to write about it, and I wrote it as fiction, as an imagined response to the attacks, with the women talking in the loft, deciding what they're going to do. Tak, po części książka ta opiera się na moich własnych doświadczeniach. Kiedy dowiedziałam się o tych gwałtach, o atakach na kobiety, a rzecz działa się w Boliwii, w kolonii zwanej Manitoba, która była powiązana niejako z moim rodzinnym miastem, dowiedziałem się o tym, o tej całej historii oczywiście w postaci plotek, których cała masa krążyła w naszym środowisku i postanowiłam wykorzystać ten motyw w moim pisarstwie. Moja siostra zmarła niedługo potem, jak się dowiedziała o tej całej historii. Nie było to związane w żaden sposób z tą historią, ale tak się to zbiegło w czasie. I zdecydowałam, że wykorzystam ten motyw. Najpierw chciałam jednak skończyć wszystkie me daremne żale, które pisałam w tamtym momencie i wrócić do pisania Głosów Kobiet po tym, kiedy skończę tę wcześniejszą powieść i skoncentrować się właśnie na tym szczególnym poczuciu izolacji, szczególnym poczuciu samokontroli naszej wspólnoty, które panowało w naszej grupie. So the reaction to the film was, I would say, overall positive from Mennonites, from my community. Of course, this is something that I have dealt with from the day that I was born. There was disapproval. There were people saying, you know, a kind of tight-lipped disapproval, but saying, oh, no, now this is, you know, this is what the world is going to think of Mennonites, that, you know, that all the men are rapists, that this is how we live, that this is what we experience, that the women are. And of course, it's, you know, not true. Not all Mennonite men are rapists. The thing that was very heartening, the reaction, was the response from other Mennonites, and I can't speak for the, you know, for the rest of the world, people who saw it, but within my community, conservative Mennonite women who had never seen a movie in their life, because of course movies would be forbidden, were being taken to the cinema, taken to the theater by their daughters, by their granddaughters, large groups going to see the movie, singing along with the women in the loft, singing the songs that they knew, reciting the scripture that they knew, and along with the women, and responding to it in such a, it was very, very moving for me. Some of the women I heard said it was like we were there, you know, this idea of these conservative Mennonite women who had never seen a movie, and the way that they responded to having been in the cinema, they said it was like being, you know, we were in the loft with these women. That's just one response, but it was one that I was so grateful for. Jeśli chodzi zaś o reakcję na publikację tej powieści, była ona zdumiewająco pozytywna ze strony wspólnoty, chociaż oczywiście pojawiały się komentarze, że teraz to świat będzie nas właśnie dokładnie w takich barwach postrzegał. A przecież to nieprawda. Nie wiem dokładnie, jak wyglądała reakcja na tę powieść w innych miejscach, natomiast moja wspólnota, tutaj muszę przyznać, że byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy okazało się, że starsze kobiety, które w życiu nie były w kinie, kino było zakazane, były jednak do tego kina zaciągnięte wręcz przez młodsze kobiety, przez ich córki i nagle się zaczęły utożsamiać z tymi kobietami, które zostały w tym filmie sportretowane. Zaczęły śpiewać razem z nimi, zaczęły wznosić modły, cytować Biblię. Zupełnie nastąpiło połączenie starszych kobiet ze wspólnoty z tymi ofiarami, które zostały sportretowane w filmie. Tu może wyjaśnienie dla tych, którzy nie znają książki lub filmu powstałego w oparciu o nią. To jest historia kobiet, które były, jak mówiłem, no właściwie torturowane przez długi czas przez mężczyzn z ich kolonii menonickiej. Były usypiane, poddawane narkozie wbrew wiedzy i woli własnej przy użyciu środków do usypiania zwierząt hodowlanych, gwałcone, no a potem wszyscy udawali, że to złe duchy nawiedzały te kolonie. To jest ta opowieść, która wstrząsa absolutnie, ale jak mówi nasza dzisiejsza gościni Miriam Taves, to się wydarzyło naprawdę w Boliwii i wciąż istnieje na świecie wiele takich wspólnot jak ta Manitoba w Boliwii, gdzie kobiety były gwałcone, wykorzystywane przez mężczyzn. I teraz oczywiście rodzi się pytanie, Miriam, jak to możliwe na przełomie XX i XXI wieku, w XXI wieku, że takie miejsca istnieją i że wiedząc, jak bardzo opresyjny jest to świat, całkowicie patriarchalny, ludzie wybierają życie w takich przestrzeniach, w takich wspólnotach. A może to się zmienia? Well, first of all, there are a lot of people in these communities who they have no choice. They are in these communities. These are closed communities. And particularly for the women, they don't speak the language. They're not educated. They don't speak the language of the country that they're in, for instance. And so they're very isolated. They're very controlled. So they don't really have a choice to leave. Having said that, many people do leave. There's a lot of coming and going from the colonies of Mennonites going to back to Canada, to the U.S., to then back to Mexico, back to Bolivia, back to Paraguay, back to Belize, wherever it is that they live. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że bardzo wiele osób nie ma tak naprawdę wyboru. Są to bardzo zamknięte, bardzo ściśle powiązane ze sobą społeczności, gdzie spora część kobiet nie ma odpowiedniej edukacji, nie mówi językiem danego kraju, w którym się znajduje. W związku z tym nakłada się na to ogromne poczucie izolacji. Pomimo tego, pomiędzy poszczególnymi wspólnotami mennonickimi istnieje bardzo duży ruch. Część ludzi odchodzi, życie w poszczególnych wspólnotach jest zbyt konserwatywne, w związku z tym odchodzi, ale odchodzi do innych wspólnot mennonickich. Czy to będą wspólnoty w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Meksyku, czy w Belize. obojętnie gdzie, więc jest dosyć duży ruch, dosyć duży przepływ pomiędzy tymi wspólnotami. But there are of course individuals who leave, sometimes families en masse, but often individuals, young people who do leave. I meet them sometimes at, you know, at readings, at events in the city. So there's always this, I don't know, immediate connection. People will tell me, ah, I lived in that colony, or my parents, you know, were born in that colony, for instance, and, you know, and I now live in the city. Apart from the colony, I'm going to university, whatever, you know, whatever it is. So of course people do leave, but it's not easy. Oczywiście spotykam również często ludzi, którzy w ogóle odchodzą od wspólnot menonickich, którzy przenoszą się do miast. Dosyć często takie spotkania odbywam. Wówczas pojawiają się wspomnienia typu, a mój ojciec, czy moja matka, czy moja rodzina, czy ja sam pochodzę tam z takiej czy innej kolonii. A oni sami już zdążyli się przenieść do miasta i już zdążyli zyskać edukację. Dopytam jeszcze, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe. Wspomniałaś o tym, że mieszkańcy tych kolonii menonickich nie używają języka kraju, w którym przebywają, w którym mieszkają. Jak więc porozumiewają się między sobą? I czy to jest w ogóle możliwe, żeby ten świat zewnętrzny, znacznie bardziej liberalny względem tego, co dzieje się w środku tych społeczności, w dobie absolutnej globalizacji mediów społecznościowych i tak dalej, po prostu nie zagościł wśród tych ludzi? Czy to jest możliwe? Jak długo to jeszcze twoim zdaniem będzie trwało? Istnienie takich całkowicie zamkniętych, odciętych od świata kolonii. Przecież świat właściwie się zmniejsza, zwęża. Wszyscy żyjemy obok siebie. Wiem, że oni nie mają telefonów komórkowych, ale prędzej czy później i tak to, co się dzieje wśród nas, jakoś ich dopadnie. I have no idea, but it's true. I mean, and you know, there are varying degrees of being cut off from the rest of the world, of conservatism within these colonies. So for instance, there are some where cell phones are forbidden. To have a cell phone, to be caught with a cell phone means, you know, immediate expulsion from the community, excommunication from the community, or to, you know, to drive a car or to have a radio, internet, anything like that. Some communities say, okay, it's okay to use a computer, for instance, for business, to justify it that way, you know, for farming, for, you know, with their equipment. But I have no idea. It will be interesting, you know, the last surviving completely isolated Mennonite community that the world hasn't reached. I have no idea how long that will take. But I do know that there are, you know, so many Mennonites led by, you know, a contingent of them to one or two or three families will head off attempting to go further and further and further away from the world. And how can that last? Where will it end? W społecznościach menonickich istnieje bardzo wiele poziomów konserwatyzmu, bardzo wiele poziomów zaangażowania, bardzo wiele poziomów odcięcia od świata zewnętrznego. Oczywiście używanie telefonów komórkowych, podobnie jak zresztą jazda samochodem, czy korzystanie z radia, czy telewizji, skutkuje natychmiastową ekskomuniką. Natomiast w niektórych społecznościach menonickich dozwolone jest używanie komputera, chociaż tylko i wyłącznie w celach prowadzenia biznesu. Sama jestem ciekawa, jak długo to może potrwać. Nie mam zielonego pojęcia. Bardzo chętnie będę się temu przyglądać, z dużym zaciekawieniem. Ale jestem przekonana, że zawsze znajdzie się rodzina, dwie czy trzy, którzy postanowią odciąć się od świata zewnętrznego, powędrować jeszcze głębiej w jakąś dżunglę. Oczywiście jest pytanie, czy to będzie za zgodą wszystkich, czy to jest sytuacja narzucona, na przykład przez, jak wspominałaś, konserwatywnych mężczyzn. Chciałem zapytać jeszcze o twoje przejście z tamtego świata do tego, w którym żyjesz obecnie. Mówiłaś, że z bardzo konserwatywnej kolonii przeniosłaś się do niezwykle liberalnego Montrealu i że to też była trudna sytuacja, bo nie znałaś tego świata. W którym momencie, po ilu latach poczułaś się po tej stronie życia u siebie? Oh, I never did find myself at home in Montreal. I'm not sure I've ever found myself entirely at home in the world at large. But, you know, that's probably just the territory of a writer. But, I mean, I think about my hometown, my community, every day. And, of course, I'm writing about it in some form or another, directly or indirectly, not in all of my work, but so much of it. And it's a place that I feel that I sort of straddle, you know, these two worlds that, you know, with my mind, my heart often back in that place and wanting to, I find myself wanting to be accepted by it, you know, knowing that, of course, you know, that won't happen entirely, but, you know, and I'm resigned to that, but but still I have this kind of almost adolescent yearning to be understood, you know, to be understood by my community, to so that they could say, yes, we know, okay, it's possible to be critical of our community, of this culture of control, of the rules or the regulations or whatever, and still love it. In a sense, love the people, the world, and want to be accepted there. I don't know how long, I suppose that's my answer. I don't necessarily feel at home. I live in downtown Toronto, but I also live in my imagination, in my mind, in my community. Wydaje mi się, że nigdy tak na dobrą sprawę nie odeszłam z mojej wspólnoty. Nigdy też nie poczułam się tak do końca u siebie, w domu, gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu na świecie. Myślę o moim miasteczku, myślę o mojej wspólnocie praktycznie codziennie. Cały czas też o nich piszę. Cały czas te wątki pojawiają się w moim pisarstwie. Można by rzec, że siedzę okrakiem na płocie. Z jedną nogą tu, z jedną nogą tu. Chciałabym, żeby moja wspólnota mnie zaakceptowała. Jest to takie niemalże doświadczenie, jakie jest udziałem nastolatków, kiedy chce się być akceptowanym przez cały świat, chce się być zrozumianym przez cały świat. A ja bym chciała doświadczyć takiego uczucia, że jestem akceptowana przez moją wspólnotę, pomimo że bywam w stosunku do niej krytyczna. Ale że to wcale nie znaczy, ten mój krytycyzm, wcale nie oznacza braku miłości w stosunku do tej mojej wspólnoty. Mimo iż mieszkam w Toronto, mimo iż kocham Toronto, po części nadal jeszcze jestem mieszkanką mojej wspólnoty. Tak mówi Miriam Taves, dziś goszcząca we wszystkich książkach świata. Za chwilę wrócimy do spotkania, tymczasem jest 20:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Jak wyjaśnił, to pozwoli na uruchomienie sił, środków i finansowania w ramach mechanizmu europejskiego Rescue. Tymczasem przebywa zalanych ulic w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim. To skutek podniesienia się poziomu wody w rzekach Bóbr i Kamienna oraz w potokach takich jak Radomierka i Brzosówka. Mieszkańcy próbują chronić swoje domy i posesje workami z piaskiem, ale wody wciąż przybywa. Przez klatkę wlewa się woda do korytarza. Rano wbiliśmy miarkę tutaj, co jest naprzeciwko i jeszcze był taki stan dosyć, ale ile minęło? W sumie 4-5 godzin już jest rzeka taka, jaka jest. Mąż stawił takiego kija i on był tyle, a już zostało tylko malutko tych, no tragedie. Sytuacja znacznie się pogorszyła, kiedy woda przelała się przez czoła tam w zbiornikach w Sobieszowie i Cieplicach. W dzielnicy Cieplice zagrożony całkowitym zalaniem jest Park Norweski. Policja apeluje, aby nie wchodzić na teren parku, bo jest to niebezpieczne dla życia i zdrowia. Woda zalewa kolejne ulice miasta Nysa w Opolskiem. Burmistrz wezwał mieszkańców do samoewakuacji. Jak wyjaśnia w specjalnym komunikacie, w związku z pęknięciem tamy w Ustroniu Śląskim zwiększył się zrzut wody z jeziora Nyskiego. W Nysie trzeba było ewakuować komendę powiatową Straży Pożarnej. Woda wdarła się do szpitala, ale nie zagraża pacjentom. Przy ewakuacji mieszkańców pomaga kilkuset ratowników z różnych służb. Udało się natomiast opanować sytuację w Jarnołtówku w województwie Opolskim. Woda przebiła tam wał przeciwpowodziowy, jednak przeciek został załatany. Sprawdzamy jeszcze, co się dzieje za granicą. W Dolnej Austrii nie wytrzymują wały przeciwpowodziowe. Przynajmniej w 5 miejscach woda przerwała zabezpieczenia i zalewa kolejne miejscowości. W Landzie przy granicy z Czechami ulewy nie ustają i mają trwać do wtorku. W krótkim czasie ma tam spaść nawet do 400 litrów deszczu na metr kwadratowy. To więcej niż średnio spada w 2 miesiące. Przypominamy, za niecałe pół godziny na naszej antenie zapraszamy na wspólną audycję Raport Powodziowy Polskiego Radia. A to był Serwis Trójki. A to są wszystkie książki świata. Dziś gościnią jest, przypomnę, Miriam Taves, pisarka z Kanady. Adres teraz podam: książki@polskieradio.pl. Można przejąć komplety. 3 takie mamy, 3 powieści Taves wydanych po polsku, do tego z autografem. Zanim kolejne pytania, to na naszej antenie muzyka z filmu Women Talking. Skomponowała ją Hildur Gudnadottir. Caves gości dzisiaj we wszystkich książkach świata. Chciałbym, byśmy teraz wyszli ze świata głosów kobiet i przenieśli się do świata, który opisałaś w powieści Wszystkie me daremne żale, o których już wspominałaś. Ta książka też jest bardzo silnie autobiograficzna. Opowiada o dwóch siostrach, o Elfridzie i Jolandii i o próbie uratowania jednej z tych sióstr przez drugą. Ta druga myśli o samobójstwie, nie umie odnaleźć się w świecie, chociaż jest odnoszącą sukcesy pianistką. Ta druga siostra, być może w jakiś sposób, tu cudzysłów, mniej utalentowana, musi z kolei się mierzyć z innymi niełatwymi sprawami w życiu, swoim rodzinnym. Na ile ta książka jest autobiograficzna? Na ile opisywałaś historię swoich bliskich w tej prozie? I jak się w tym świecie opowieści o tych niełatwych sprawach odnalazłaś? Bo dodajmy, że obie bohaterki pochodzą, podobnie jak bohaterki poprzedniej powieści, o której rozmawialiśmy, i jak autorka, z menonickiej wspólnoty. To a large degree, that is an autobiographical novel, whatever you want to call it, my life, absolutely. And again, similarly to women talking, when I first started thinking about the story, All My Puny Sorrows, I had to think and decide how I was going to write it, how I was going to structure this thing, whether it would be fiction, whether it would be a novel or nonfiction or whatever it was. And I knew that I wanted to write about my sister, who, 6 years older than me, killed herself in 2010. And so, like you say, it's a story of two sisters, one who wants to save the other from killing herself. That was where we were at. So yes, so largely autobiographical. Tak, ta powieść zawiera bardzo silny element autobiograficzny. Podobnie zresztą jak i Głosy kobiet. Starałam się wymyśleć, w jaki sposób bardzo chciałam napisać powieść o mojej siostrze. Moja siostra, 6 lat starsza ode mnie, zabiła się w 2010 roku. Popełniła samobójstwo w 2010 roku. A ja chciałam bardzo napisać o niej powieść. Zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób ją powinnam stworzyć, jaką nadać jej strukturę, jak do tego podejść. Także jak najbardziej ta powieść zawiera bardzo silny element autobiograficzny. A jeśli mogę o to spytać, kim była i jaka była twoja siostra? I like that question. What was she like? She was fiercely intelligent, very sensitive. You could say hypersensitive, but I'm not sure that I even think that that's really a thing. She was sensitive to the world, to the suffering, the pain, the anxiety, the sort of collective anxiety of the world. She felt that. She took it on, and she suffered from depression. She was a historian. She was a pianist. She was very, very, very funny. The jokes in the book, I hope, would be jokes that she would, you know, that they would meet her standards. I was always thinking of her when I wrote the book, thinking, okay, you know, this, imagining her looking over my shoulder, you know, correcting me when I was wrong. She wanted the world. She traveled. She left the community too at 18 and went to university and taught me everything I knew about literature or rock and roll. You know, she opened the world to me. Bardzo dziękuję za to pytanie. Moja siostra była bardzo inteligentną kobietą. Była bardzo wrażliwą osobą. Być może właściwie należałoby ją scharakteryzować jako przesadnie wrażliwą. Była bardzo otwarta na świat, ale brała cały jego ból, całe cierpienie, które w tym świecie istnieje, brała to bardzo do siebie. Zmagała się z depresją. Była historyczką i była pianistką. Mam nadzieję, że żarty, które zawarłam w powieści, odpowiadają swoim poziomem, poziomowi jej żartów. Stale miałam wrażenie, kiedy to pisałam, że stoi nade mną, patrzy mi przez ramię i udziela mi rad. Ona zresztą jako pierwsza odeszła z naszej społeczności w wieku 18 lat. Od niej dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy na temat literatury, na temat rock'n'rolla, na temat życia. Ale myślę też, że bardzo istotne jest to, by powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom naszej audycji, że ty w tej powieści piszesz nie tylko o relacji między dwoma siostrami, które kochają się, mają lepsze i gorsze momenty w swojej relacji, ale są blisko siebie. Jedna, przypomnę, próbuje ocalić drugą. To jest także powieść, w której ty zadajesz takie pytanie, które być może nie jest głośno wypowiedziane, ale jednak jest. Oto, czy możemy mieć w sobie gen samobójcy? Bo kiedy zna się choć trochę historię twojej rodziny, to nie trudno się dowiedzieć, że twoja siostra nie była jedyną osobą, która odebrała sobie życie. No i teraz pytanie, czy decydują o tym okoliczności zewnętrzne, czy może po prostu ta pojawiająca się w pewnym momencie, teraz chcę użyć dobrego słowa, niemoc, by dalej żyć, jest czymś, co możemy przejąć po przodkach. I don't know. I feel that I believe in something like a suicidal gene. I think that there is something, some genetic, maybe, you know, switch propensity towards self-destruction. Or I believe that. Of course, I have no reason to think that it's true. I don't know. When my father died, suicide in 98, I had all of these questions. And of course, like every suicide survivor, so many questions. How could this have happened? Why did this happen? His death was a complete shock to myself, to my family. And yet in retrospect, of course, you know, we could see that maybe we shouldn't have been so surprised. And I've read books, I've studied, I've questioned this myself. And I don't think there's any, people will tell you different things, researchers, scientists, academics, people in health, I'm not sure. But I think there is something, which of course is kind of a terrifying notion to think that we could inherit suicide gene, you know, something that is something that's going to, you know, someday affect us and make us kill ourselves. I mean, you know, nobody wants to think that. Nobody wants to believe that. And just because we have, and if such a thing exists, and if we have inherited it, that doesn't mean that we will act on it, of course. But it's a good question. I think I have. I think at one point in my life, I did think that I did feel suicidal, and not since then. I don't suffer from depression, so not all depressed people kill themselves. There are so many closed doors to the thinking about it, and I think and then there's so much of a taboo around it. It's scary to think about suicide. There's so much, I would say, religious, you know, opposition to it, of course, and societal in general. I mean, we, you know, if it happens in a family, often, you know, the family will lie about it. And it's just a subject that is dark and horrifying. And, you know, the more we talk about it and think about it, of course, the more we can shed light on it and hopefully avoid it. But it's something that I think about, you know. I don't think about killing myself. I don't want to kill myself, but the concept of the idea of suicide is something that I think about all the time. Wierzę, że mamy w sobie coś takiego jak pewną predylekcję do samozniszczenia. Nie bardzo wiem, jak daleko mogę sięgnąć z uogólnieniami. W 1998 roku targnął się na życie. Zadawałem sobie to pytanie. Było to oczywiście dla nas kompletnym szokiem, dla całej rodziny. Chociaż jak spojrzę na to z perspektywy czasu, wydaje mi się, że nie powinniśmy byli wówczas być aż tak zaskoczeni tym faktem. Czytałam bardzo dużo na ten temat. Jest to oczywiście bardzo przerażająca perspektywa, kiedy człowiek pomyśli sobie, że taki gen istnieje faktycznie i że można go było odziedziczyć. I jeśli tak jest w istocie, z drugiej strony niekoniecznie to od razu stanowi dla człowieka wyrok, ponieważ nie każdy, kto cierpi na depresję, targa się na własne życie. Mnie samej oczywiście zdarzało się również miewać takie myśli, ale jakoś się udało to zwalczyć. Natomiast moja nieco ogólniejsza refleksja brzmi tak, że na temat samobójstwa nazbierało się tyle tabu, tyle złych skojarzeń, że im więcej się o tym mówi, im bardziej rzuca się na ten problem światło, tym bardziej można się z tym zagadnieniem oswoić i podejść do niego bez emocji. A jeśli mogę, kończąc wątek tej powieści, zadać ci dość intymne pytanie. Przepraszam, mam nadzieję, że nie przekraczam granicy. Czy napisanie tej książki pozwoliło ci się w jakimś sensie pogodzić z rozstaniem z siostrą, a wcześniej z ojcem? Czy to jednak niemożliwe? I don't think that having written the book made it possible to reconcile. I think the book was one small part of the puzzle, which remains a puzzle. And writing the book allowed me to come to a deeper, though not complete, an understanding, perhaps, of and an acceptance of my sister's death, of my father's death, of the notion of suicide, in terms of thinking about it and trying to understand and understanding them, understanding that that was their decision and they had to, and respecting that. But did having written the book itself give me some form of closure? No, I wouldn't say so. I'm not sure that I believe believe in closure or this idea that that kind of trauma or emotional thing is just now, you know, sort of taken care of or compartmentalized or dealt with. I mean, I think it's something that just inhabits me, us, the person, and we just carry it around and forever. So, no. Napisanie książki nie było tym czynnikiem, który pozwolił mi się pogodzić ze stratą siostry i ojca. Był to mały element większych puzzli. Pozwolił mi na głębsze zrozumienie całej sytuacji, na głębsze zrozumienie tego procesu, natomiast nie nazwałabym tego akceptacją tego, co się stało. Nie wierzę w coś, co nazywa się zamknięciem pewnego procesu związanego ze śmiercią najbliższych. To zostaje w człowieku i to się nosi ze sobą po wszeczas. Na zakończenie jeszcze o najnowszej powieści Miriam. To znaczy najnowszej wydanej w Polsce, ukazała się oryginalnie w 2021 roku, myślę o Z ogniem, oryginalny tytuł to Fight Night. Każda z twoich książek opowiada, tych wydanych w Polsce, o losach kobiet, o relacjach między nimi. Głosy kobiet to jest historia dramatyczna, która w pewnym momencie przemienia się w thriller. Historia dwóch sióstr, opowieści o samobójstwie jednej z nich, jak słyszeliśmy, autobiograficzna, jest bardzo poruszająca i pokazująca, jak bardzo możemy czuć się źle w świecie, który nas otacza. A Z ogniem to jest opowieść o trzech pokoleniach kobiet z tej samej rodziny, o bardzo rezolutnej dziewięciolatce, która jest tutaj opowiadającą historię, i o jej babce Elwirze. Jak to się stało, że wpadłaś na pomysł napisania tej książki? Już nawet nie chcę pytać, czy cokolwiek jest w niej zaczerpnięte z twojej autobiografii. For me, it's true, I had just finished writing Women Talking, which, you know, I think was such an intense, difficult and painful experience holding the women's pain close to me while I wrote, and just the intensity of the structure, the urgency of it and the pain of it, and trying to do well by the real women who were affected, and that I needed to write something like Fight Night, which, and also what had happened was that I started having grandchildren. I have four grandchildren. They're six and six and three and three, like six and three and six and three, like two matching sets. Anyway, and I wanted to write something for them. I wanted to write a book that was joyful and that also dealt with the dark subject of our lives, of their lives. They will soon grow up, get older, and start to ask questions about my sister, for instance, my father, for instance. Who are these people? What happened to them? Where are they? And I wanted to address that in the book, but also I wanted to create this character, Elvira, who is very much like their great-grandmother, my mother, and because she's not going to be around for a long time, and they're, you know, young, and they're not going to remember her, and she's this sort of rock in our lives, and this very funny person. So I wanted to do all of that. And I also had always wanted to write from the point of view of a kid. I had never done it. So for me, it was a joyful experience that took me away from the intensity of women talking, for instance. Kiedy napisałam Głosy kobiet, która była powieścią szalenie intensywną, szalenie bolesną, dotykającą niesłychanie bolesnych spraw, była prawdziwą historią, potrzebowałam czegoś takiego jak powieść Z ogniem, żeby odreagować pisanie Głosów kobiet. Działo się to mniej więcej w tym samym okresie, w którym pojawiły się na świecie moje pierwsze wnuki. Ja mam ich już czwórkę. Mają odpowiednio 6-3, 6-3, 6-3. I pomyślałam sobie, że napiszę coś z myślą o nich. Coś radosnego, choć dotyczącego dosyć, rzekłabym, takich poważnych tematów. Ponieważ dzieci niedługo dorosną i zaczną zadawać trudne pytania dotyczące czy mojej siostry, czy mojego ojca. Poza tym postanowiłam wymyśleć postać babki, pod którą ukrywa się oczywiście moja matka, a ich prababka swego rodzaju ostoja w naszym życiu. Postanowiłam również spróbować napisać to z punktu widzenia dziecka i miała być to takie radosne podejście do tematu. Bo ta książka jest, proszę państwa, bardzo zabawna, naprawdę. Ale też po raz kolejny Miriam pokazuje tutaj, pisze tutaj o rzeczach najważniejszych. Dla mnie Z ogniem to jest hymn na rzecz wolności. Babka Elwira, wychowywana w bardzo konserwatywnej wspólnocie religijnej, skądś to znamy, gdy chodzi o twoje książki, to ona jest tą, która wybiła się na niepodległość. I to ona pokazuje kolejnym pokoleniom, masz prawo do decydowania o swoim losie, o swoim ciele. Do ciebie należą decyzje nie może być tak, że ktoś cię zniewoli i będzie mówił ci, co masz robić i tobie wskazywał ścieżkę kariery, tego, w jaki sposób masz i którędy w życiu podążać. Bardzo optymistyczna w zasadzie jest to książka, bo też tak bym chciał, żeby nasza audycja się skończyła optymistycznie. Pokazujesz, że jest nadzieja w tym wyzwalaniu się, w podejmowaniu próby o decydowaniu na własny temat, o sobie, o swoim ciele. Zgadzasz się z tym, że to jest taki manifest na rzecz wolności kobiet, na rzecz oddania prawa kobietom wreszcie do decydowania o sobie. Manifest na rzecz zaprzestania zagłuszania kobiet, które mają prawo wypowiedzieć to, co jest dla nich istotne. Absolutely. Yeah, I think there's a great deal of hope, optimism within the book and also in my for me, in life, in the world. I mean, maybe that's naive and a kind of head in the sand outlook, but I feel as though, you know, in spite of the fact that, you know, perhaps an apocalypse is upon us and, you know, the world is coming to an end and we know this, we can see this, we can see what's happening. But at the same time, you know, I do have grandchildren and I do need to nurture whatever kind of hope, whatever kind of optimism I have, and so that I can pass that on to them. And I think that, I'm glad. I'm happy to hear that you find that there is hope and optimism within this novel. Zgadzam się jak najbardziej. Być może jest to naiwne myślenie. Być może się zdarzyć, że któregoś dnia spotka nas apokalipsa. Ale wolę myśleć, że zwłaszcza teraz, kiedy mam wnuki, że powinniśmy spojrzeć w przyszłość w sposób bardziej optymistyczny. Taką właśnie też taką nadzieję chciałabym przekazać młodszym pokoleniom. I jeszcze pytanie jako PS na koniec o to, nad czym pracujesz teraz? Czy są takie tematy, które wiesz, że musisz jeszcze w swojej literaturze poruszyć? I just finished a book. It's not fiction. I'm not entirely sure. I'm going to have to figure out how to talk about it when it comes out in August, and it's coming out in August. So a year from now, really, in Canada, in the US, and the UK. Hopefully, it will be available in Polish as well, and in Poland, in Polish. And that is a type of argument with myself, really, a kind of reckoning. It's a book about writing, about not writing. It's a book about futility and optimism. It's a kind of argument with myself. Is how I, like I say, I'm going to have to figure out how to talk about it between now and then. And it's short. And it's just something that I needed to write in this last little while. I think I was feeling a lot of self-doubt, a lot of despair, a lot of, yeah, futility. And it was a way of meeting my, the book is a way of meeting, again, my sister. So not a different theme. My sister, who would be silent for so much of the time and who really was a person in my life who encouraged me to write. And it's called A Truce That Is Not Peace, which is a line from a poem by an American poet named Christian Wiman. The book is a way, essentially, for me to meet, in quotation mark, meet my sister at a place between futility, between optimism, in those spaces. And now I'm working on another novel, fiction. You know, the same old themes. You know, women, oppression. Skończyłam niedawno takie dziełko. Jest to krótka rzecz z gatunku non-fiction, które wyjdzie za mniej więcej rok, w sierpniu przyszłego roku. I jest to w zasadzie taka kłótnia z samą sobą. Usiłuję dojść do ładu z dwoma pierwiastkami, które są obecne we mnie samej. Mianowicie z pesymizmem i z optymizmem. Ze zwątpieniem i z takim poczuciem bezsilności. Znowu tutaj pojawia się w tle postać mojej siostry, która zawsze zachęcała mnie do pisania i dzięki której zaczęłam pisać. A oprócz tego mam też na warsztacie powieść. Tutaj akurat nic nowego, te same tematy, które do tej pory, kobiety i opresja w stosunku do kobiet. Miriam Taves gościła dziś we wszystkich książkach świata na zamknięcie tegorocznej edycji Festiwalu Malta. To spotkanie zarejestrowaliśmy przy wsparciu Jarosława Pachczyńskiego i tłumacza Waldemara Łysia w poniedziałek w Poznaniu. Trzy książki, taki zestaw, które ukazały się po polsku, napisane przez bohaterkę. Gościnie tego wydania mamy dla Państwa, co ważne, przypomnę, z autografami. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Michał Jakubik i Michał Nogaś, dziękujemy.